Naranasan ko ang mag-isa. Pilit ko nalilimot ang tulad niya, na dati ay mahal na mahal. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at tinarasal na makapiling ko. Ngayon naririto, isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat ng akong akin lamang. Pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman, yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at dinarasal na makapiling ko. Ngayon naririto, isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat ng akong akin lamang. Pag-ibig na kapwa.